piosenki, a poeta kocha wiosnę. Każdy rusek wiedzie, żyje, Żydzi zaś zjadają czosny. Anarchista zawsze walczy, katecheta nas nawraca. Opiekunka, dzieci, niańczy, wyprotowiec, świat wywraca. Krewy musi nakretynić, świr od tego by świrować. Świnia zdolna by naświnić, grabasz wie jak ludzi chować. Żeby dostać się do nieba, musisz trochę pożyć w dole. Światem rządzi wielki schemat, wszystkie role wyznaczone. Żeby dostać się do nieba, musisz trochę pożyć w dole. Światem rządzi wielki schemat, wszystkie role wyznaczone. Światem rządzi wielki schemat, wszystkie role wyznaczone. Żeby dostać się do...